Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Bugün Bakara suresinin 30. ayetine geldik. Burada halifelik konusu işlenecek. Biliyorsunuz herkesin zihnini karıştıran ve bir kısım kimselerin hurafelerine delil olarak aldıkları bir ayet-i kerime var. İşte bu ayette insanların Allah'ın halifesi olduğu şeklinde yanlış yorumlanan bir kelime var. Bugün daha çok işte bu ayeti anlama konusunda gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak gerçekleri görmemizi nasip eylesin. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Bir gün Rabbin meleklere yeryüzünde kendisine başkalarının halife olacağı bir varlık oluşturuyorum. Yani bir halifelik sistemi oluşturuyorum dedi. Galu melekler dediler ki اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Sen orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Hamdin sebebiyle biz seni tesbih ederiz. Yani her şeyi güzel yaptığın için biz sana boyun eğeriz. Ve nukaddisu lek bütün temiz işleri sana tahsis ederiz. Yani sen ne yaparsan temiz yaparsın. Ne yaparsan iyisini yaparsın. Böyle bir karar vermişsen mutlaka güzeldir ama bizim böyle bir endişemiz var diye söylemiş oluyorlar. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Allahü Teala buyurdu ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani burada bildiğiniz bir şeyler var ama bilmediğiniz taraf da var. Ondan sonraki ayette Allahü Teala ve alleme Ademel esma kullaha. Adem'e bütün isimleri öğretti. Thumma aradahum alel melaike. O isimleri meleklere gösterdi. فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِاَسْمَاءِ هَا اُلَٓا Dedi ki şunların isimlerini bana haber verin. اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ İddianızda haklıysanız şunların isimlerini bana bildirin. قَالُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Dediler ki biz sana boyun eğeriz. Haşa sana biz itiraz etmek durumunda değiliz. Bizim herhangi bir bilgimiz olmaz. Sen ne öğretmişsen odur. İnneke entel alimul hakim bilen ve doğru karar veren sensin. Kale ya Adem Dedi ki Allahü Teala Adem, enbi'hum bi esmâihim. Onlara şunların isimlerini bildir. Felemma enbe'ehum bi esmâihim. Ne zaman onlara bunların isimlerini bildirdi? Kale, Cenab-ı Hak şöyle dedi, elem ekullekum, size demedim mi? İnni a'lemu gaybes semavati vel ard. Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Ve a'lemu ma tubdûne ve ma kuntum tektumun. Açığa vurduğunuzda, içinizde sakladığınızda bilirim. Şimdi bu burada sahneyi gözünüze tekrar getirin ve canlandırın. Melekler var. Diyor ki ben bir halife oluşturuyorum. Halife kelimesi hem ismi fail hem ismi meful olur. İsmi fail olursa bir başkasının yerine geçen varlık. İsmi meful olursa kendisinin yerine geçen bir başka varlık demek olur. Mesela peygamberimize de halife denebilir. Ebu Bekir radıyallahu anh'a da halife denir. Peygamberimize halife kelimesini kullanırsanız kendi yerine bir başkası geçen kişi anlamına gelir. Ebu Bekir radıyallahu anh için kullanırsanız peygamberimizin yerine geçen kişi diye anlarsınız. Yani kelime her iki anlamda da kullanılabilir. Arapçada fe'il vezni hem ismi fail hem ismi meful olur. Şimdi diyor ki Allahü Teala ben bir varlık oluşturuyorum ki onun yerine geçecek başka varlıklar olacak. Bunlar da endişelerini bildirdikten sonra diyor ki Adem sonra Allahü Teala Adem'e bütün isimleri öğretiyor. Adem'e bütün isimlerini öğrettiğine göre meleklerle Cenab-ı Hak arasında bu konuşma geçerken Adem var mıydı yok muydu? Vardı değil mi? Yok olsaydı isimleri öğretti demezdi değil mi? Adem'i yarattı derdi. Adem'i yarattı demiyor. Adem'e bütün isimleri öğretti diyor. Demek ki meleklerle Allah-u Teala arasında o konuşma geçerken Adem Aleyhisselam yaratılmıştı. Şimdi Adem Aleyhisselam halife. Acaba az önce halife kelimesi peygamberimiz için de kullanılır. Ebu Bekir radıyallahu anh için de dedim ya. Şimdi bizim Türkçe açısından peygamberimize halife denmez. Şimdi biz Türkçe'de bir başkasının yerine geçene halife deriz. Ama Arapça bakımından başkasının yerine geçene denebileceği gibi kendi yerine bir başkasının geçtiği kişiye de denir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de denebilir. Arapça'da Ebu Bekir radıyallahu anh için de denebilir. Şimdi Peygamberimiz bir başkasının halifesi olarak görev almış değil. Yani o manada tabii gerçek manada herkes birbirinin halifesi de. Şimdi o zaman Adem Aleyhisselam acaba bir başkasının halifesi mi yoksa Adem'e halife olacak insanlar mı gelecek arkasından? Şimdi o açıdan soru sorduğumuzda hemen İnsan Suresini açıyoruz. Sayfa. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Hel ete alel insani hinum mineddehr. İnsan üzerinden nice zamanlar geçti. Yani insandan önce nice zamanlar oldu. Lem yekun şey'en mezkura. İnsanoğlu hakkında bilgi olan bir şey değildi. Yani insanoğluna dair herhangi bir bilgi yoktu. Onunla alakalı hiçbir şey yoktu. Geçen haftaki dersi hatırlarsanız, Allah-u Teala yeryüzünün tamamını yaratmıştı. Bütün bitkileri yarattı. Bütün hayvanları yarattı. En son da Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Yani adeta gelin odası tümüyle döşendi. Bütün eksikler tamamlandı. Damat da gelin geldi, içeriye girdiler. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz. Onlar yeryüzünde ortaya çıkıncaya kadar insanla ilgili bir bilgi yok. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. Biz o insanı, ki ilk insan kim? Adem Aleyhisselam, döllenmiş yumurtadan yarattık. Nutfe esasen Araplarda nutfe bir yağmur tanesine verilen isim. Hani şöyle bir yaprak üzerinde bir yağmur tanesini görün. O işte, ya da inci tanesine verilen isim. İlk ayettir. İnsan suresi. Evet. 1 ve 2. ayettir. Oradan bir Kur'an-ı Kerim alın. Bakın şurada Kur'an-ı Kerim var. Tamam. Evet, nutfe inci anlamına geliyor. Döllenmiş yumurta. Yumurta döllendikten sonra içinizde tabipler var. Ve hatta bir şeye girin, bir internet sitesine girin. Döllenmiş yumurtanın resmine bakın. Bir inci, bir tane de yanına inci resmi koyun, birebir aynıdır. Birebir aynıdır. Yaratıcı Cenab-ı Hak olduğu için kelimeleri öylesine seçmiş ki üzerinde ne kadar çalışırsanız çalışın, her defasında daha da mükemmele gidiyorsunuz. Nutfedin emşaç da meşç. Döllenme, yani erkeğin spermiyle döllenmiş olan yumurta demek. Adem Aleyhisselam döllenmiş yumurtadan yaratıldı. Biz neden yaratıldık? Biz de aynı. Hiç farkımız yok. Peki fark ne? Adem Aleyhisselam'ın annesi yok. Annelik görevini toprak görmüştü. O toprağın özelliklerini de zaten Cenab-ı Hak detaylı bir şekilde anlatıyor. Bizim ilim adamları Kur'an'da anlatılan o özellikler üzerinde çalışsalar, herhalde bu kök hücre konusundaki çalışmalarda müthiş bir mesafe kat ederler. Şimdi demek ki hiçbir şey yokmuş ve ilk nutfe oluşmuş. O zaman Adem Aleyhisselam'dan önce başka Ademler var mıymış? O zaman Adem Aleyhisselam'ın yerine geçeceği bir insan var mı? Yok. Öyleyse Adem Aleyhisselam Arapça bakımından peygamberimizin durumundaki bir halife. Yani kendinden sonra onun yerine geçecek kişiler gelecek olan birisi. O zaman ilk yapı taşını oluşturan kim bu halifeliğin? Adem. Dolayısıyla onun bir başkasına halife olması gerekmiyor. Halife işte tıpkı peygamberimizin yerine, birisi diğerinin halifesi olan bir sistem oluşturacağım diyor. Yani bir mahluf gelecek arkasından. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Ve اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Bir gün Rabbin meleklere şöyle dedi. اِنِّي جَاعِلٌ İşte Adem Aleyhisselam yaratılmış orada. Yeryüzünde oluşturuyorum. Kendisine halife olacak bir varlık yapısı oluşturuyorum. قَالُوا Dediler ki اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Sen orada ya Rabbi kan dökecek, yeryüzüne fesat çıkaracak ve kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? Şimdi Adem'in yerine bir başkası geçecek durumda bir sistem kuruyorsan, Adem'in yerine geçecek olan kişi Adem'i öldürmeye çalışır. Ondan sonraki onu. Şimdi insanlar diyor ki, melekler bunu nereden biliyordu? Bazıları diyor ki efendim işte Adem Aleyhisselam'dan önce yeryüzünde cinler yaşıyordu. Birbirlerinin kanlarını döktüler. Güzel de hiç hayatında cin kanı gören var mı içinizde? Cinler insan gibi şeyden yaratılmadı ki. Topraktan yaratılmadı ki onlar. Ateşten yaratıldı. Onlarda kan dolaşımı diye bir şey hangi kitapta yazıyor? Peki nereden biliyorlardı? Bütün hayvanlar yaratılmış mıydı? Hayvanlarda halifelik mücadelesi var mı? Yani biri başkasının yerine geçmek için. Hepimizin bildiği bir örnek var. Bir kümes örneği veriyoruz biliyorsunuz. Bir kümeste iki tane horoz olur mu? Olursa ne olur? Kan dökülür, fesat çıkar değil mi? Öyle değil mi? Yani kümes ne olur? Birbirine girer. Çünkü o horozlardan biri diğerini öldürür. O çünkü o horozlardan biri şu kümesin reisi olan horozun yerine geçmek isteyeceği için onun halifesi olarak. O onun yerine geçmek isteyeceği için o onu öldürmeye kalkışacak. Bu da kendini müdafaa edecek. Hangisi güçlüyse öbürünü bertaraf edecek ve kümeste hakimiyeti devam ettirecek. Peki tavuklar arasında halifelik mücadelesi var mı? Yok. Onun için bir kümeste bir tane horoz olur ama bin tane tavuk olabilir. Hiç birbirleriyle dövüşmezler. Hatta horozlar birbirleriyle dövüşürken tavukların hiç umurunda bile değildir. Ne yapıyor? Ne haliniz varsa görün derler. Fakat şimdi bunu görüyor işte. Bütün hayvanlarla ilgili şeyi görüyorsunuz. Belgeselleri. Biri diğerinin yerine geçecekse öbürünü öldürmesi gerekiyor. Hakimiyeti o ele alıyor. Peki şimdi Allah-u Teala öyle bir şeyden bahsediyor ki meleklere, bu insanın erkeği dişisi ayırt edilmeden hepsi birbiriyle halifelik mücadelesine girecek. Niye kumalar birbirini sevmez? İşte bu mücadeleden dolayı. Kardeşler arasında niye kıskançlık olur? İşte aynı ekmeği paylaştıkları için. Neden iş yerlerinde makam mevkiler için mücadele olur? İşte bundan dolayı. Şimdi melekler bakıyor ki, Allah Allah, mesela düşünün. Horozlar arasında halifelik mücadelesi var, biri diğerini öldürüyor. Ya tavuklar da bu işin içine girerse ne olur? Ne olur? Bir tane kümes oluşturabilir misiniz yeryüzünde? Eyvah ki eyvah diyorlar. Ya Rabbi, şimdi yani bütün hayvanlar böyle yani. Biri diğerinin yerine geçmek için öbürünü öldürüyor. Şimdi bakıyorlar, bunlar da aynen eti kemiği olan bir şey varlık işte. Halife dediğin zaman o, başka da bir örneği yok. Diyorlar ki, اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Ya Rabbi, ya şaşırıyorlar. Yani fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi olur? Kan seller gibi akar, kan gövdeyi götürür. O onu öldürür, o onu öldürür. Bu nasıl bir şey? Çünkü gördüğüne göre söylüyor, bildiğine göre söylüyor. Sonra da diyor ki, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكِ. Ya Rabbi, hamdin sebebiyle biz sana tesbih ederiz. Hamd demek yaptığı şeyi güzel yapan, yaptığını kabul etmek demektir. Bir kişiyi, birini yaptığını güzel yapmakla övmek demektir. Yani anlamı şu, ya Rabbi sen her şeyi güzel yaparsın. Biz bu sebeple sana boyun eğeriz. Yani bu bizim itirazımız falan değil. Ama yani bizim gördüğümüz de bu. Ve nukaddisu lek. Takdisi sana tahsis ederiz. Yani sen yaptığın her şeyi temiz yaparsın. Biz buradan dolayı sana haşa baş kaldırmış falan değiliz demiş oluyorlar. Şimdi Allahü Teala ne diyor? Gale inni a'lemu ma la ta'lemu. Bak şimdi sizin bildiklerinizle fesat olacak diyorsunuz. Allah olmayacak demiyor, dikkat edin. Ama sizin bilmediğiniz şey var burada diyor. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Siz kendi bildiklerinize göre konuşuyorsunuz, doğru demiş oluyor. Yani sizin dediğiniz olmayacak değil. Ama sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretiyor. Ve meleklere diyor ki hadi söyleyin bakalım bunların isimlerini. Onlar da tabii bilmiyorlar. Adem Aleyhisselam söyleyince diyor ki ben demedim, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Şimdi bak, ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. Onların bilmedikleri ne? Eşyanın isimleri, neyin neye yaradığı. Bakın, burada Adem Aleyhisselam'ın farkı ortaya çıkıyor. Adem Aleyhisselam'ın farkı ne? Ne oldu? Meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği neydi? O isimler. Eşyadaki bilgi, eşyanın bilgisi. Cenab-ı Hak her şeyi Adem Aleyhisselam'a öğretti. Hadi bakalım söyleyin. Sizin bilmediğiniz çok şey var demiş oluyor Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam bilgisiyle meleklere üstünlüğünü ortaya koydu mu? Sonra da Allah-u Teala meleklere secde emri verdi biliyorsunuz. Üstünlük ortaya çıktıktan sonra. Sonra da şeytan kıskandı Adem Aleyhisselam'ı. İblis kıskandı bu defa. Kendi asaletiyle övmeye başladı. İşte bize kimler derler, ben kimin çocuğuyum demek dediği gibi, işte ben ateşten, o çamurdan yaratıldı diye kendi katkısı olmayan, kendi elinin ürünü olmayan bir şeyle övündü. Bugün insanların birçoğu öyle yapar. Şimdi o zaman meleklerin bildiği şey İnsanların da hayvan gibi birbirlerini öldürmeleridir. Halifelik mücadelesi böyle şeyle yapılırsa, sen ben şeklinde yapılırsa kan dökülür. Yani hayvanlar gibi halifelik mücadelesi yapılırsa kan dökülür. Ama halifelik mücadelesi bilimde yapılırsa, bilgide yapılırsa, birisi biraz bilgi üretir, onun üzerine birisi katar, işte medeniyet oluşur. Siz mesela meleklerin kurduğu bir medeniyet duydunuz mu şimdiye kadar? Böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Çünkü onlarda bilgi üretme yok. Üretilmiş bilgiyi kullanma var. Cinlerin oluşturduğu bir medeniyet duydunuz mu? Yok. İnsanların dışında medeniyet oluşturan birisi var mı? Yok. İşte bu halifelik de insanı farklılaştıran bu. İlimdeki halifelik daha iyiye yapılan yarışın tetikçisi olur. Ama halifelik dünyevi şeylerde olursa biri diğerini öldürür. Mesela ben size Kur'an-ı Kerim'den bunun delillerini göstereyim. Hepiniz biliyorsunuz zaten de. Neml suresini 30. ayetini açalım. 27. sure 378. sayfa. 29. ayetten itibaren okuyalım. Şimdi biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam Hüt Hüt kuşunu araştırdığı zaman bulamamıştı. Sonra gelmiş, o da bir kadın kraliçeyi gördüğünü, işte güzel, çok güzel bir tahta sahip olduğunu, insanlara hükmettiğini haber vermişti. Süleyman Aleyhisselam da ona bir mektup vermişti. Götür bunu kraliçeye diye. Kuşa. Mektubu götürüp atmıştı oraya. Mektubu açtığı zaman mektupta kendi önde gelen insanları toplayarak onlara şöyle demişti. Galet ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim. Ey devletliler, bana güzel bir mektup gelmiştir dedi. İnnehu min Süleyman. Süleyman'dan gelen mektup. Süleyman Aleyhisselam her tarafta biliniyor çünkü müthiş bir saltanatı var. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Ve şöyle diyor. Ella ta'alu aleyye. Bana baş kaldırmayın. Ve etuni muslimin. Bana teslim olarak gelin. Şimdi Süleyman Aleyhisselam ne diyor? O topraklarda hakimiyet kime ait olsun diyor Süleyman Aleyhisselam? Bana ait olsun diyor. Kimin olmasın? O melikenin olmasın diyor. İşte şeylerin endişe ettiği hakimiyet. Meleklerin. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın öyle bir gücü var ki bunların karşı koymaları mümkün değil. Galet kadın konuşmaya devam ediyor. Ya eyyuhel mele, ey devletliler, eftuni fi emri, ben ne yapayım? Bu konuda bana sağlam bir görüş bildirin diyor. Ma kuntu qati'atan emran hatta teşhedun. Sizin katılmadığınız bir kararı almam. Bunu biliyorsunuz. Kalu, onlar şöyle cevap verdiler. Nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedid. Dediler ki biz güçlüyüz. Ordumuz da güçlüktür. Şeyimiz, vurucu kuvvetimiz güçlüdür dediler. Vel emru ileyki. Ama son karar senin. Fanzur imâzâ te'murîn. Düşün, ne emredersen biz emrine hazırız dediler. Galet, Melike şunu söyledi. İnnel muluke izâ dehalû karyeten efsedûhâ. Melikler bir ülkeye girdikleri zaman, yani Süleyman gelir de şu bizim ülkemize girerse, buradaki tüm düzeni bozar. Efseduha. Melekler ne demişlerdi? Fesat demişlerdi. Efseduha, fesada uğratırlar. Ve cealu izzete ehliha edille. Oranın izzetli halkını zelil hale getirir. Yani alt üst ederler. En üsttekileri alta alır, alttakileri üste çıkarırlar. Ve kedalike yefalun. Böyle yaparlar. Şimdi mesela Amerika Irak'a girdi. Ne yaptı? Saddam'ı ne hale getirdi? Saddam'ın etrafındaki insanlar ne oldu? En alta inmediler. Alttakiler de yukarıya çıktı. Ülkenin tüm düzeni bozuldu mu? İşte meleklerin korktuğu halifelik bu. Yani sen benim yerime geçmek için uğraşırsan o. Bakın, yeryüzünde kan sırf bunun için dökülür. Senin olmasın, benim olsun. Başka bir şeyden dolayı insanlar diğerinin kanını dökmez. Mesela bugünlerde Türkiye'de bir Ergenekon davası var, biliyorsunuz. Onun sebebi de bu halifelik. Yönetim bizde mi olsun, sizde mi olsun? Söz benim mi, senin mi? Bu mücadele. Ve dünya durdukça da bu mücadele devam edecek. Şu ya da bu isim altında devam edecek. Ya bundan kurtuluş yok. Şimdi hatta Allahü Teala'nın biliyorsunuz ayet-i kerimelerde ilgili de Diyor ki Cenab-ı Hak, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer diyor göklerde ve yerde, bu yine aynı surede değil mi? Yani 21. surede, 20 değil. 21. surede 22. ayet. 21. ayetinde diyor ki emittehadu alihatan minel ardi hum yunshirun. 322. sayfa. Onlar diyor yerden bir takım ilahlar mı, ilahlara mı tutundular? Onlar bunları ortaya çıkarsın, yaratan, kendilerini yaratan bir takım ilahlar mı buldular? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ. Eğer gökte ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, لَفَسَدَتَا, göklerde yerde birbirine girerdi. Ne olurdu? Herkes tam hakimiyeti kurmak için diğer ilahları alt etmek isterdi. Ve fesat çıkardı. Birden fazla. Şimdi bir mahallede iki tane muhtar var mı? Ya da bir şehirde iki vali var mı? Bakın bir vali bir belediye başkanı var. Aralarında sürekli sürtüşme vardır. Camilerde imam müezzinler sürekli sürtüşür. İş yerlerinde müdürler müdür yardımcısına yetki vermezler. Aslında en acınası durumda olanlar müdür yardımcılarıdır. Çünkü onların rakipleridir, müstakbel müdürlerdir onlar. Onlara çok çok azdır öyle çok kendisine güvenen güçlü müdürler hariç. Alttakiler müdür yardımcısını yetkili kabul eder, üstteki yetkisiz kabul eder. İkisinin arasında pestil gibi ezilir. Ben müftü yardımcılığı yaptığım için biliyorum bunu. Şimdi hep böyle yani şeyler. Bu 30. ayeti tekrar okuyalım. Ve iz gâle rabbuke lil melâike, bir gün Rabbin meleklere şunu söyledi. İnni câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde kendisine halife olacak, yani arkasından gelenlerin kendi halifesi olacağı bir varlık oluşturuyorum. Adem'in de Havva'nın da halifeleri olacak. Bakın ilk fesadı kim çıkardı? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu değil mi? Biri diğerini öldürdü işte. Hep sen ben davasından oldu. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسُدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Ya Rabbi sen orada fesat çıkarıp kanı dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? وَنَحْنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Sen her şeyi güzel yaptığın için biz sana boyun eğeriz. Her şeyi temiz yapanın sen olduğunu da biliyoruz. Bunda bir şeyimiz yok, bir yanlış bir şey olmaz elbette ama bu bizim endişemiz. Cenab-ı Hak bu olmayacak demedi. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. O zaman insanlığın yaratılışının asıl gayesi bilim, bilimi geliştirmek, medeniyeti geliştirmek, şeyi oturtmak oluyor. Asıl fark bu. Onun için bunlara yönelmemiz lazım. Şimdi bu kadar muhteşem bir sistem Cenab-ı Hak anlatıyor. Tutup diyorlar ki Allah yeryüzünde kendisinin halifesi olarak insanı oluşturdu diyorlar. Allah nereye gitti ki insan halife oldu? Peygamberimiz hayattayken halifesi var mıydı? Hı? Haşa Allah öldü mü ki halifesi olsun? Ya da Cenab-ı Hak bir başka yere mi taşındı ki buraya bir halife bıraksın? Böyle saçmalık olur mu? Böyle saçmalık olur mu? Şimdi birisine bir vekalet verirsiniz, vekil yaparsınız. Dersiniz ki benim adıma git, mesela bir avukata vekillik veriyorsunuz. Diyorsunuz ki benimle ilgili şu işleri yapabilirsin, öyle değil mi? İşleri de belirtiyorsunuz. Her konuda vekalet verirseniz hapı yuttunuz. Çok dikkatli olmak lazım. Peki halife hangi konularda bir öncekinin vekilidir? Her konuda değil mi? Yani tümüyle onu temsil ediyor. Peki o zaman halife Cenab-ı Hakk'ı temsil ediyorsa Allah-u Teala haşa onda bir Allah olması lazım. Öyle mi? Bir oku bakalım sen şey mikrofon var mı sende? Açıktır hadi. Kimin şeyi o? Bizim Diyanet'in herkese. Herkes nerede? Burada mı diyor? Dur ben okuyayım o zaman. Bakın Diyanet'in açıklamasın. Sizin elinizdeki kitaplarda Diyanet şey varmış. Halife vekil ve temsilci demektir. Nereye siz temsilciyi gönderirsiniz? Olmadı. Olduğunuz yerde temsilciniz olur. Halife vekil ve temsilci demektir. Şimdi vekil kelimesini şöyle avucunuz içinde tutun. Biraz sonra size göstereceğim ne olduğunu. Siz görürsünüz. Biraz sonra göster. Biraz sonra size gösterir. Halife vekil ve temsilci demektir. Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. İradesini temsil etmek ne demek? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iradesine ne diyor Allah-u Teala? İza arade şeyen. Allah bir şeyi murad ettiği zaman en yekule lehu kun, ona ol der, feyekun, o da oluşmaya başlar. Şimdi insanda ne yapması lazım? Param bitti. Nevzat Bey ne diyeceksin? Para oluş. Ceplerin para dolacak. Tövbe estağfurullah. Allah'ın iradesini temsil edecek mi? Haşa, haşa. Bak, iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. Orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir. İlahi hükümranlığı gerçekleştirme. Ne demek? İlahi hükümranlık ne demek? Allah'ın bu yeryüzünde hakimiyeti yok da biz mi gerçekleştireceğiz? Tüm cümlesi yanlış. Yanlış kelimesi buna yapılabilecek en büyük saygıdır bu cümleye. Yani yanlış demek, bu şeyleri methetmek demektir bu kelimeleri. Yani bunlar çok çok kötü kelimeler. Çok çok kötü kelimeler. Bu kabul edilemez bir ifade. Ama Kur'an-ı Kerim mealine konmuş. Peki niye kabul edilemez bir ifade diyoruz? Bugün ben telefonu unutmuşum ya, açık kalmış. Şimdi size laf söyleyebilmek için önce benim kapatmam lazım. Şimdi İsra suresinin 2. ayetini açalım. 17. sure. 281. sayfa. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Ve ateyna Musel kitab. Musa'ya o kitabı verdik. Musa Aleyhisselam hangi kitap verilmişti? O kitabı verdik. Ve ceallâhu huden li beni İsrail. Onu İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Ellâ tettehidû edinmeyin diye min duni benden önce, yani benimle sizin aranızda vekilen bir vekil edinmeyin diye. Biliyorum onu, öyle yaptığını şimdi şey yapacağım. Benimle sizin aranıza bir vekil koymayın diyor. Bakın Cenab-ı Hak koskoca Tevrat'ı neyle özetledi? Tek bir kelimeyle, değil mi? Vekil. Bu ne yaptı? Burada verilen mana, herkesi Allah'ın vekili yaptı, haşa. C- Cenab-ı Hak peygamberimize de diyor ve ma cealnake aleyhim vekila. Seni onların üzerine biz vekil kılmadık. Bu konuda çok ayet var. Birisi En'am suresi 107. ayette ama çok ayet var. Sadece o değil. 140. sayfa. Bak diyor ki Allahü Teala velev şaallahu ma eşreku. Allahü Teala zorlayıcı bir düzen koysaydı, insanları mümin olmaya zorlasaydı hiç kimse şirke düşmezdi. Ve ma cealnake aleyhim hafiza. Seni onları koruyucu koruyasın diye oluşturma. Sana onları koruma görev vermedik diyor peygamberimize Cenab-ı Hak. Onun için hiçbir peygamber kurtarıcı falan değildir. Sadece yol gösterişidir. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Sen onların üzerinde vekil de değilsin. Bak, peygamberimize ne diyor? Sen onların üzerinde vekil de değilsin. Allah'ın vekili falan da değilsin. Peki ya ne? Sadece tebliğde bulunan uyarıcı ve müjdecidir, o kadar. O kadar. Nerede dedin? Ha. Tabii sayfa, evet, sayfanın ilk ayetine bakın. Ve huve ala kulli şeyin vekil diyor. Her şey üzerinde vekil olan Allah'tır. Her şeyi koruyan, kollayan Allahü Teala. Bizim vekilimiz Allah'tır, o kadar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz, değil mi? Tevekkeltu alallah deriz. Ama Allah'ın bizim üzerimizde vekili yoktur. İşte bakın, bu şey İsra suresindeki bu ayet yeter. Koskoca bir Tevrat tek kelimeyle özetleniyor. Bu ne demektir? Vekil kelimesinin son derece önemli olduğunu göstermez mi? Siz Allahü Teala bu vekilliğin olmadığını ifade ediyor tek şey bir Tevrat'ı özetlerken, siz tutuyorsunuz insanları Allah'ın vekili yapıyorsunuz Kur'an mealinde. Böyle saçmalık olur mu? Onun arkasından da hurafelerin bini bir para. Olamaz. Allahü Teala devlet başkanı falan değil. Allahü Teala tüm kainatın yetkilisi. Olmaz. Onların hepsi uydurma şeylerdir. Allah'ın emrini yerine getireceksin. Nasıl yapabiliyorsan yaparsın. O kadar. Tek başına da olsun. Biz hiç kimsenin vekili değiliz. Yani Allahü Teala'nın vekili değiliz. Onu şey yaparım. Hiçbirimiz Allahü Teala'nın vekili değil. Ama Allahü Teala hepimizin vekilidir. Şimdi Cenab-ı Hak'la bizim, Allah'la bizim aramıza işte bir vekil falan konduğu zaman bunun adı şirktir. Bu Allahü Teala'nın asla affetmeyeceği bir günahtır. Ama peki burada bu ayete nasıl meal vermişler? Ona bir bakalım. Bak, bu vekil kelimesini duydunuz değil mi? Ayete nasıl mana vermişler? İkinci ayet. Ha, 281. ayeti bir açın. Sayfayı, 281. sayfayı. İsra suresinin 2. ayetinin mealini okuyacağız. 281. sayfa. Biz Musa'ya kitabı verdik. Ve İsrailoğullarına benden başkasını dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek. Bak, vekile ne manası verdiler? Rab manası verdiler. Kardeşim, yani niye böyle yapıyorsunuz? Rab kelimesi yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Öyle olsaydı Allahü Teala burada onu kullanırdı. Bu vekil kelimesinin çok büyük bir önemi var da onun için bunu kullanıyor. Ya 2005 mealinde vekil mi geçiyor? Benden başkasını vekil edinmeyin diyor. Ha, güzel yazmışlar. Ama bu kaçıncı yıl? Bu da 2005'miş. Neyse, belki bu da 2005, evet. Diyanet tamam. Vakfı Diyanet. Diyanet Vakfı bu. O Diyanet İşleri Başkanlığı. Ha, iyi iyi, bak başkanlık düzeltmiş. Bu vakfın, Diyanet Vakfı'nın. Güzel. Başkanlığın köylü olması iyi. Evet, benden başkasını güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek bu kitabı bir hidayet rehberi kıldık. Evet. Şimdi maalesef bu tür yanlışlar çok fazla oluyor şeylerde, meallerde, tefsirlerde. Şimdi Allahü Teala hiç kimseyi kendine vekil yapmadığını açıkça bildiriyor. Vekil bir tek şeyde de vekil olur. Tek bir şeyde vekalet veremiyor musunuz? Tek bir şey. Zaten tek bir şeyde sen Allah'ı temsil ediyorsan fark etmez. Demek ki sen Allah'ı temsil edecek güçtesin. Hiç önemli değil ki. Siz mesela çok affedersiniz. Mesela en iyi hayvan attır. Bir insan ata vekalet verebilir mi? Hangi hayvan olursa olsun veremez. Vekalet vermek için önce sizin gibi birisi olması lazım. Öyle değil mi? O zaman Allahü Teala, yani insan Allahü Teala gibi mi, haşa? Böyle şey olur mu? O zaman bu nedir? Zaten Kur'an-ı Kerim'de 20 tane halife ve o kökten türetilmiş kelime geçiyor. Bunlardan 19 tanesine biri diğerinin yerine geçen manası veriyorlar. Sırf buna Allah'ın yerine geçen diye mana veriyorlar. Nasıl veriyorsun bu manayı? Böyle şey olur mu? Ama bakın ne muhteşem bir sistem ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirlerinin iki şekilde halifesi olur. Bir hayvanlar gibi, yani biri diğerini öldürerek, bir de medeni bir şekilde bir mücadele yaparak. Mesela şimdi diyelim ki işte bir kişinin devletin yönetimine geçmesinin iki yolu var. Ya biri diğerini öldürür ya da projesini yapar, halktan oy, halka sunar, oy ister geçer. O zaman sen iyi bir proje yaparsın, arkandan gelen daha iyi bir proje yapar. Ne olur neticede? İnsanlık gelişir. İnsanlar rahat eder, medeniyet gelişir. Şu olur, bu olur, işte böyle. O zaman öyle bir şey olması lazım ki sürekli yarış içerisinde olmamız lazım. Şimdi Allahü Teala Müslümanlarla gayrimüslimlerin de sürekli yarış içinde olmasını istiyor. O şeyde evet 122. sayfada Kur'an-ı Kerim'in Bakara 148. ayette Allahü Teala ehli kitaptan bahsediyor ondan önce. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Sonra ne diyor? Diyor ki وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkes kendine göre bir hedef tutturmuştur. O tarafa yönelmiş gidiyor. Siz insanları zorla tutup da bu tarafa getiremezsiniz. Yani nereye gidiyorsa gitsin. Peki bizim yapacağımız nedir? فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. Hayırlı işlerde yarış yapın. Hayırlı işlerine işte bu medeniyet yarışına girin demiştir bu Allahü Teala. Onu diyor. Kiminle? Ehli kitapla. Tamam, adam inancını nasıl inanacaksa inanır. Sen ona doğruları anlatacaksın elbette. Elbette doğruları anlatacaksın. Ama kimseyi inandıramazsın. Bu farklı bir şeydir. İnanmaya karar vermesi için hayat düzenini değiştirmeye de karar vermesi o kadar basit değil. Ama biz her şeyi anlatırız. İster inanır ister inanmaz. Fakat inanmadı diye o insanı elimizin tersiyle itecek durumda değiliz. Onlarla yarış içerisinde olmamız gerekiyor. Ne diyor? وَلِكُلِّنْ وِيشَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O oraya yönelir. Siz hayırlı işlerde yarışın. Evet, Mustafa Evli hatırlar. Bu ayeti nerede okuduk hatırlıyor musun? Geçen seneydi değil mi? Bir sene oldu galiba. Almanya'da bir konferans sırasında, şimdi oradaki insanlar, biz onlara hep İslam'ı anlatıyoruz ya, bazıları tedirgin oluyor. Acaba bu adamlar bizi Müslüman mı yapacak falan diye. Dedim ki hani bizde dedim iman kalp işidir. Öyle bir vaftizle şununla bununla bir insan Müslüman olmaz. Kişi içten kabul ederse Müslüman olur. Onun içten kabul edip etmediğini de bir tek Allah bilir. Bizim onu Müslüman saymamız için bize de itiraf etmesi lazım. Bir de Allah'ın verdiği emirleri, yasakları yerine getirmesi lazım. Ama bakın dedim, Allahü Teala'nın diğer din mensupları ile ilgili bize emri şu. Bu ayeti okudum. Allahü Teala bize sizi Müslüman yapma görevi vermiş değildir. Var mı böyle bir şey? Peygamberimize yapmış mı? Tamam. Böyle bir görev yok bizde. Biz sadece meseleleri anlatırız. Kararı siz verirsiniz. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Ve bu ayeti okudum. Dedim ki Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Zaten ellerinde de Almanca Kur'an-ı Kerimler var. Onun için daha da hemen güveniyorlar aynı şekilde. وَلِكُلِّمْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O tarafa gider. Sen kendine bir hedef tutturmuşsun. Cenab-ı Hak onları kendinize çevirin demiyor. Çünkü gücümüz yetmez. Peygamberlerin de gücü yetmez. Ne diyor? فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Hayırlı işlerde yarışın. Bizim şu anda sizinle yapmamız gereken, Allah'ın bize verdiği emir, sizinle medeniyet yarışına girmektir. Biz bunun için buradayız. Tabii müthiş bir rahatlama oldu değil mi Mustafa Bey? Ondan sonra biz de varız der gibi yürümeye başladılar. Eynema tekunu, nerede olursanız olsun, ye'tibikumullahu cemi'a. Allah hepinizi alıp getirecek. Hesabı Allah soracak. Sizin hesap sormaya yetkiniz yok ki. Siz hayırlı işlerde yarışın. Zaten o yarış sırasında o insanlar Müslümanlığı daha iyi kavrarlar. Yarış olması için barış da olması lazım. Değil mi? Barışsız yarış olmaz ki. Bu da son derece önemlidir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. O ölçüye göre hareket edersiniz. Evet. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk. İnşallah haftaya 31. ayetten itibaren devam edeceğiz. İkinci bölümde soru cevap faslı var.